sabihin ko, kaya'ng higpit ng kaayuhan. Ikaw maging muo, wala'y laing ngangalan na puno sa himaya o pagkabalaan. Ang kalinaw mo, abot ka na ako. Maot ka na.